D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Minimalne luzowanie obostrzeń od lutego. Otwierają się muzea, galerie sztuki i centra handlowe. Nie będzie godzin dla seniorów. Możliwa blokada eksportu szczepionek firm, które opóźniają dostawy do Unii. Dziś Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły. 3 osoby zatrzymane w Warszawie po protestach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Demonstracje organizowano też w innych miastach. Od lutego znika część obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią. Po weekendzie znów zrobimy zakupy w centrach handlowych. Podobnie zostaną otwarte muzea i galerie sztuki. Przestaną obowiązywać godziny dla seniorów. Reszta obostrzeń pozostaje bez zmian. Luzowanie obostrzeń jest minimalne, bo jak tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski, nadal jesteśmy zagrożeni wzrostem zachorowań na koronawirusa. Świadczy o tym sytuacja w innych krajach Europy. Jako przykład szef resortu zdrowia podaje Hiszpanię, zbliżoną ludnościowo do Polski. W ostatni wtorek liczba nowo zakażonych osób wyniosła ponad 36 tysięcy. Do tego do Polski dotarł też zmutowany wirus z Wielkiej Brytanii i dlatego od najbliższego poniedziałku niewiele zmieni się, jeśli chodzi o obostrzenia. Reguły, które dotyczą zgromadzeń publicznych, imprez i spotkań organizowanych w domach, restauracji, hoteli, stoków, infrastruktury sportowej. Wszystkie te reguły pozostają bez zmian. Bez zmian zostaje również obowiązek odbycia kwarantanny po powrocie z zagranicy zorganizowanym transportem. No chyba, że przedstawimy negatywny test. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o nieco ponad 7 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło blisko 400 osób. Do tej pory przeciwko COVID-19 zaszczepiło się ponad 1 000 000 Polaków. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w telewizji w Polsce, że mamy wystarczające możliwości i pieniądze, żeby kupić szczepionki i sprawnie przeprowadzić narodowy program szczepień. Prezes PiS-u dodał, że jedyną przeszkodą jest opóźnienie dostaw ze strony producentów. Epidemia, miejmy nadzieję, jest już w tej fazie, w której zbliża się jej opanowanie. Mówię tutaj o szczepionkach, no ale jak wszyscy widzimy, nie z naszej winy, bo też szczepionki na przykład nie napływają do Polski tak szybko, jak miały napływać tutaj. Nie wszyscy dotrzymują słowa, ale rząd się stara, rząd szuka także innych grup i z całą pewnością będziemy tutaj szybko maszerować do przodu, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, która ma służyć szczepieniu. Koncerny farmaceutyczne Pfizer, Moderna i AstraZeneca kolejno od połowy stycznia ogłaszają opóźnienia w dostawach szczepionek. Komisja Europejska podejrzewa, że preparaty zamiast do unijnych krajów są sprzedawane państwom spoza wspólnoty, które albo płacą więcej, albo znacznie wcześniej dopuściły produkty danej firmy na swój rynek. Komisja zapowiada kontrolę eksportu szczepionek. Dziś ma przedstawić szczegóły propozycji. Zgodnie z nią firmy produkujące szczepionki będą musiały informować władze unijnych krajów o planowanym eksporcie preparatów. Państwo członkowskie, na terenie którego znajduje się fabryka, będzie mogło zablokować eksport szczepionek, jeśli firma nie wywiązała się z umowy na dostawy do Unii. To nie jest blokada eksportu, podkreśla komisja i dodaje, że jeżeli dawki będą dostarczane do Unii zgodnie z planem i podpisaną umową, to firmy nie będą miały problemu z eksportem. Unijny mechanizm ma działać do końca marca z możliwością przedłużenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja zatrzymała 3 osoby, które wtargnęły wieczorem na teren Trybunału Konstytucyjnego podczas kolejnego protestu strajku kobiet, informuje rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Mówimy tutaj o osobach, wobec których podjęto interwencję w związku z tym, że wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego i następnie odmówiły podania swoich danych. Rzecznik warszawskich policjantów przypomina, że nadal przepisy nie zezwalają na gromadzenie się. Pamiętajmy o tym, jak wyglądają w tej chwili obostrzenia, w jakich czasach żyjemy, jakie mamy zagrożenia. Cały czas obowiązują obostrzenia. Wczoraj protesty po publikacji wyroku Trybunału, który zakazał aborcji eugenicznej, odbyły się także m.in. w Łodzi, Szczecinie i Poznaniu. W 15. rocznicę katastrofy budowlanej w Katowicach złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary. 28 stycznia 2006 roku pod ciężarem lodu i śniegu zawaliła się hala targowa w Katowicach, w której trwały targi gołębi. Zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. 15 lat temu wydarzyła się jedna z największych tragedii w regionie, mówił wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Staram się być tutaj co roku, pokłonić się w tym miejscu, gdzie tak wiele ofiar, tak wielu ludzi straciło życie. To jedna z największych tragedii Śląska. Ja osobiście pamiętam dwie takie tragedie. Wielka tragedia pożaru w Czechowicach-Dzielicach i druga tutaj wielka tragedia która w tym miejscu miała miejsce. O tej tragedii pamiętali także mieszkańcy Katowic. Moment 17:15, 16 był mróz chyba minus poniżej 20 stopni Celsjusza. Huk, ja mówię, co się tam dzieje? Petardy, ludzie w nerwach, to kasy to były w bok przesuwane, w poprzek. Słyszałam karetki, które nadjeżdżały. Prawie się płakać chciało, jak się żeśmy się dowiedzieli, co się stało. Katastrofa budowlana w Katowicach była największą i najtragiczniejszą w historii współczesnej Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Szlagier w Premier League na początek. Jeszcze niedawno byłby to mecz lidera z wiceliderem. Wczoraj do tego spotkania Tottenham przystępował z szóstej, Liverpool z piątej pozycji w tabeli, a na boisku po bardzo ciekawej drugiej połowie 3-1 zwyciężyli The Reds. W kraju wydarzeniem czwartku była pierwsza konferencja prasowa nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Paulo Sousa cytował Jana Pawła II, pod niebiosa wynosił Roberta Lewandowskiego. Mówił, że liczy na Piotra Zielińskiego, który to już selekcjoner mówiący te słowa. No i że wybrał bramkarza numer jeden, ale nie zdradził, o kogo chodzi. Na pewno Portugalczykowi, przynajmniej na razie, nie można odmówić sporego uroku osobistego i klasy. Tych przymiotów nie brak też na pewno trenerowi Pogoni Szczecin, Kości Runiajciowi. Portowcy dzisiejszym wyjazdowym spotkaniem z wiceliderem tabeli Rakowem Częstochowa zaczną rundę wiosenną. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia rzeczony szkoleniowiec Pogoni. Ich denke, wir haben eine kurze, knackige oder eine verkürzte und knackige Vorbereitungszeit hinter. Mamy za sobą krótki, ale intensywny okres przygotowawczy. Udało nam się zrealizować wszystkie plany. Chłopcy byli bardzo zaangażowani i zmotywowani podczas przygotowań i co najważniejsze, obyło się bez poważnych kontuzji. Dziś jeszcze jedno spotkanie Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. Wątek piłkarski w tym serwisie kończymy losowaniem grup eliminacji młodzieżowego Euro. Nasza reprezentacja U21 spotka się z Niemcami, Węgrami, Izraelem i San Marino. Turniej finałowy ma się odbyć za 2 lata na boiskach w Rumunii i Gruzji. Teraz siatkówka i ciekawe spotkanie w Plus Lidze. Asseco Resovia wygrała w Rzeszowie 2 pierwsze sety z Werwą. 3 kolejne jednak przegrała i jak tu nie wierzyć w starą siatkarską prawdę, że jeżeli nie wygrywasz w 3, to przegrywasz w 5 setach. W 4 mecze na swoją korzyść w Lidze Mistrzów rozstrzygnęły grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGSK Bełchatów. Mistrzowie Polski pokonali belgijski Lindemans Alst, Skra tureckie Fenerbahce. Zaksa jest już pewna awansu. Skra w stanie czuwania, oczekując na rozstrzygnięcia w innych grupach. A na antypodach tenisiści przymuszeni, może i słusznie, do rygorystycznej kwarantanny. Wreszcie mogą wyściubić nos z hoteli i wejść w tryb normalności przed wielkoszlemowym Australian Open. Także Naomi Osaka, numer 3 światowego rankingu i najlepiej zarabiająca sportsmenka na świecie, właśnie ogłosiła, że kupiła piłkarski klub kobiecy w Stanach Zjednoczonych North Carolina Courage. Ekipę, która zdobyła już 2 tytuły mistrzowskie w 2018 i 2019 roku. Wcześniej w inny futbolowy klub kobiecy zainwestowała Serena Williams. To najlepszy dowód na to, jak dobrze miewa się piłkarstwo pań za oceanem. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. 2 stopnie powyżej zera to jest maks, co dzisiaj się pokaże na termometrach w Polsce i będzie to w Trójmieście. No i będzie też tam słonecznie. Oprócz tego 1 stopień powyżej zera w Szczecinie, tutaj także słonecznie, ale oprócz tego 1 stopień we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, w Rzeszowie. Niestety tutaj już niebo zasnute chmurami. Podobnie w Olsztynie i w Białymstoku, z tym, że tutaj maksymalnie w ciągu dnia od -1 do -2 stopni. Uważajmy na drogach, bo jest ślisko. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Piekarnik za złotówkę? Tak, to możliwe. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład piekarnik elektryczny Bosch. Czyszczenie parowe za 1599. Promocji nawet za złotówkę. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ.

second looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it, it's all I want, I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Siódma 17, dzisiaj rozmawiamy o ginących zawodach. Teraz będzie o wyjątkowym zawodzie wykonywanym przez kobietę. W każdym zegarze jest dusza, a każdy z nich jest inny. Bijąc co godzinę dają znać, że są wśród nas i mają swoje życia. Tak zegary opisuje Estera Tracz, zegarmistrz, która pasję do tego mało popularnego zawodu dziedziczyła po tacie. Wychowała się wśród zegarów i do teraz żywi do nich ogromną sympatię. To zawód z duszą, mówi o tym Estera Tracz i dodaje, że równie jak zegary lubi klientów. Mówi, że naprawia im zegarki, a oni dają w zamian historię. No niestety jest to wymierający zawód, ale u mnie jest on kontynuowany już rodzinnie. Mój tata jest zegarmistrzem, więc od samego dorastania już byłam wśród zegarów. Ja bawiłam się taty sprzętem już jak byłam małym dzieckiem, patrzyłam jak naprawiał. Coraz mniej jest zegarmistrzów, więc w większości już teraz są to ludzie w rodzinach kontynuujący ten zawód. Zegarmistrzostwa już jako takiego no, nikt nie prowadzi. Trzeba się nauczyć przy kimś, właśnie przy mistrzu. Każdy zegarek jest inny. Kiedy mówimy o zegarach takich mechanicznych, którym też trzeba samodzielnie poświęcić sporo czasu. Te zegary bijąc nawet na każdą godzinę są obok nas i dają znać, że rzeczywiście żyją swoim życiem, więc jest w tym jakaś dusza. Coraz bardziej świadomi jesteśmy tego, że nie powinno się aż tyle wyrzucać rzeczy. Coraz więcej i młodych ludzi przynosi swoje zegarki, żeby zamiast kupować kolejny nowy, który posłuży tam powiedzmy 2-3 lata, wyciągają taki, który już ma 40 lat i który 40 lat znowu posłuży. Starsze pokolenie ma więcej zegarków, to są to w większości starsze osoby, które zawsze mają jakąś historię też do powiedzenia. Naprawiam zegarek, a oni mi zapełniają czas ciekawymi historiami ze swojego życia i to jest fajne. Z zegarmistrzynią Esterą Tracz rozmawiała Aleksandra Marlena Krawczyk. O więcej zawodów ginących już za chwilę, dlatego że zajmiemy się kompendium druku. Kiedyś, takim dawnym. Kim był zecer? O tym za moment, 19 po 7. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko. Podmuch zniszczy cywilizację. po co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot? Niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie siódmej, koma w Trójce za nami. Przejdźmy teraz do zawodów, które giną. Internet, komputer, telefon czy e-book, jak się okazuje, wynalazki, to te nie wszystkim ułatwiły życie. Pojawienie się tych nowych technologii dla wielu osób pracujących przy druku oznaczało koniec ich dotychczasowej pracy. Jakie zawody związane z obróbką tekstu z powodu cyfryzacji stały się tymi ginącymi, sprawdzał Paweł Turski. Ja zaczynałem u rodziców jeszcze w szkole podstawowej po prostu pomagać. Andrzej Strusiński, introligator z 60-letnim stażem. Najwięcej pracy to było za czasów komuny. Mieliśmy zakład dobrze prosperujący. Ja pracowałem, brat, pracownik był i rodzice. Mieliśmy dużo zamówień państwowych. Dorobiliśmy setki, tysiące. W 5 roku zaczęły odpadać monitory, dzienniki. No, od tamtej pory zaczęło się już upadać właściwie. Jesteśmy zawodem potrzeby wyższych. Grzegorz Strusiński, introligator. Oczywiście są kolekcjonerzy, przychodzą, żeby oprawić. Biblioteki też oprawiają, tylko że biblioteki mają mało pieniędzy. Mają książek całe góry, które moglibyśmy oprawić, gdyby mieli pieniądze. Jeżeli są wersje elektroniczne, no to już klient taki przychodzi bardzo rzadko. Tylko więcej robimy starych książek, więcej naprawiamy niż takich nowych. Przez technologię zanika zapotrzebowanie. Niestety, na skutek rozwoju cyfryzacji doszło do całkowitego zaniku innego zawodu związanego z drukiem. Dziś na próżno można szukać zecera, czyli osoby zajmującej się składaniem czcionek na potrzeby druku typograficznego. Co ciekawe, jeszcze niespełna 10 lat temu szkolono studentów w tej dziedzinie, mówi Diana Pakońska, która ukończyła specjalizację zecerską. Taką specjalizację robiło się z pasji. Niestety studia zweryfikowały to wszystko, bo na jednych czy drugich zajęciach wykładowcy stwierdzali, żebyśmy się może jednak nie nastawiali, że będziemy pracować w zawodzie, bo on już właściwie umierał. Na praktykach studenckich miałam kilka razy tylko w redakcji możliwość uczestniczenia w składzie gazety, ale to był już skład czysto cyfrowy, więc trzeba się było z tym pogodzić i przekwalifikować. Przekwalifikowanie mimo postępującej cyfryzacji nie grozi jednak właścicielom kafejek internetowych. Wystarczyło dostosować się do nowej rzeczywistości, mówi Krzysztof Guzik, właściciel jednej z wrocławskich kafejek internetowych. Bardzo niewiele osób korzysta z usług kafejki internetowej. Większość rzeczy, które robimy, to jest taka typowa poligrafia. Projektowanie grafik, kserowanie, drukowanie, skanowanie, laminacja. Naprawa komputerów, kserokopiarek, więc dużo czynności i jakoś można się utrzymać. Kawiarenka istnieje tylko dlatego, że mamy komputery, w związku z tym nie będziemy ich wyrzucać. Natomiast jeśli się zepsują, to już nie będziemy nowych dokupywać. Według ostatnich dostępnych danych w połowie minionego roku w Polsce funkcjonowało jeszcze ponad 100 kafejek internetowych. Każda znajdująca się w mieście wojewódzkim świadczyła usługę ksera i wydruku. 2 2 7 3 o ginących zawodach dzisiaj rozmawiamy. A teraz jak dobrze Igor Walaszek, program Trzeci Polskiego Radia, 26 minut po siódmej. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa.

To ważne dane, choć na razie jeszcze nie ostateczne. Rynek oczekuje spadku w okolicach 3%, porównując rok do roku. Przypomnijmy, w 2019 roku produkt krajowy brutto wyniósł 4%, a rok wcześniej ponad 5% na plusie. To, że czeka nas pierwszy spadek od początku lat 90., to już pewne. Według prognozy Polskiego Instytutu Ekonomicznego obniżenie PKB wyniesie około 2,7%. Jakub Sawulski z Instytutu mówi, że skala spadków jest i tak mniejsza niż prognozowano jeszcze kilka miesięcy temu. Za tym relatywnie dobrym wynikiem polskiej gospodarki stoją dwa główne czynniki. Po pierwsze eksport, który po raz kolejny okazał się siłą polskiej gospodarki w kryzysie i ciągnie w górę produkcję przemysłową w Polsce. Produkcja ta jest już w trendzie obserwowanym przed pandemią. Po drugie to stopniowe przyzwyczajanie się podmiotów gospodarczych i konsumentów do działania w warunkach pandemii. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty i częściowe odrobienie strat po największej wyprzedaży od 3 miesięcy. Najwięcej zyskał Dow Jones, 99%. Bardzo mocne wzrosty przy Książęcej w Warszawie. Główny indeks naszego parkietu, WIG20, poszedł do góry o ponad 3%. Drożały papiery CD Projektu, JSW czy KGHM-u. Waluty. Euro kosztuje 4,54, dolar 3,75, frank szwajcarski 4,22, a brytyjski funt 5,13. Ekonomia wraca za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Mamy okrągłe zero w Warszawie, Bydgoszczy, w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim, a także w Katowicach. Gorzów Wielkopolski i Poznań to miejsca, gdzie będzie można dzisiaj złapać trochę promieni słońca. Podobnie Szczecin, Gdańsk i Kraków, z tym, że w tych miejscach okolice 2 stopni maksymalnie na termometrach dzisiaj. Najchłodniej -2 to Białystok, Kielce i Lublin. Niestety w całym kraju możliwe oblodzenia na drogach, zatem uważajmy. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, chcę do domu. Nieuleczalnie chore dzieci nie lubią szpitali. Chcą być we własnym domu, z bliskimi. Alma Spej Hospicjum dla dzieci od ponad 12 lat zapewnia profesjonalną opiekę medyczną nieuleczalnie chorym dzieciom w ich rodzinnych domach. Bo w domu najlepiej. Dołącz do nas i pomagaj naszym podopiecznym. Więcej na almaspej.pl. Ogłoszenie społeczne. 25 minut pozostało do godziny 8. Program trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy dzisiaj o ginących zawodach. Nasz numer telefonu niezmiennie 2 2 7 3. Mój dziadek klepał kosy, klepacz kos. W tym celu wyciąga się koziołka, kładzie się kosę na babce i klepie się ją. Znaczy tą kosę, nie babkę. A to koziołek i babka, no to zapraszam do dalszej, że tak powiem, zagadki. Dziękuję bardzo, do widzenia. Buy a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Trójka. Program trzeci. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting. Piętnaście minut do godziny ósmej. Maila otrzymałem od pana Damiana w kwestii zawodów ginących na adres pora@trójka.polskieradio.pl. Pan napisał: tracimy dobrych rzemieślników. Pamiętam, jak jeszcze na początku bieżącego milenium istniał w Tychach zakład zajmujący się naprawą parasoli. Dziś z ekonomicznego punktu widzenia takie naprawy są kompletnie nieopłacalne. Niestety po zakładzie nie ma już śladu. Rzeczywiście zajmowaliśmy się tym zawodem dzisiaj w programie. Gościliśmy na antenie panią, która zajmuje się od wielu lat naprawą parasoli. Pan Damian tutaj jeszcze popadł w dygresję, mówiąc, że pisząc, że każdy chce zarządzać, a robić nie ma komu. Proszę to traktować z przymrużeniem oka. Panie Damianie, dlaczego z przymrużeniem oka? Jakie to życiowe? Zdecydowanie ma pan rację. Z 6 kierowników i 1 do pracy. To nic nowego. Jak chodzi o wymierające zawody, to teraz zajmiemy się produkcją, uwaga, węgla drzewnego, bo to bardzo ciężki kawałek chleba. Niegdyś węglarzy, smolarzy czy kurzaków było niemało i to w wielu miejscach Polski. Różnie nazywano ludzi wytwarzających węgiel drzewny. Z dekady na dekadę popularność tego zawodu maleje. Obecnie jest niemal w całkowitym zaniku. Jak wygląda jeszcze dzisiaj praca węglarzy i dlaczego wymiera ten zawód, sprawdził reporter Piotr Żółnowski. szeregu lat już widać spadek w ogóle tych wypałów węgla drzewnego. Mirosław Piela, mieszkaniec Bieszczad. Jest to spowodowane różnymi czynnikami, ceną drewna, konkurencji, czyli tutaj zagranica, Ukraina. Praca nie jest ciekawa, czy też atrakcyjna dla młodszego pokolenia. Kwestia głównie dymu, więc typowa samotność. W chwili obecnej wypalane są tzw. retortach, więc tam 800 do 900 stopni. Więc proszę sobie to wyobrazić w okresie letnim. Generalnie praca też na 24 godziny, bo trzeba je jednak pilnować. Bardzo, bardzo brudna. Przy wybieraniu tego pieca, później sortowaniu tego węgla wydziela się ten pył, ten charakterystyczny, że tak powiem, zapach, który przesiąga praktycznie wszystko. Jeszcze miejsce zamieszkania, no zazwyczaj były to jakieś tam barakowozy, które spełniały rolę łazienka, kuchnia, sypialnia i pokój dla gości. Także wszystko pod jednym miejscu, brak ciepłej wody bieżącej. Nawet jeżeli jest człowiek czysty, to i tak czuć go z daleka. W zasadzie możemy powiedzieć, że dzień takiego węglarza, smolarza, wypalacza, bo tak się mówi o tych ludziach, to cały czas jest to praca, może z malutką przerwą na jakiś sen. Mariusz Kobus, leśnictwo Chapkowce w Bieszczadach. Bo obecnie to wypala się ten węgiel w retortach. Kiedyś wypalało się go w mielerzach, teraz w retortach. Powiedzmy kilku do kilkunastu metrów przestrzennych tego drewna taki człowiek musi włożyć do tego pieca, należy go odpalić. Wypalenie takiej całej retorty to trwa w granicach trzech dni. Musi już ten piec zamknąć, żeby odciąć dopływ powietrza do środka, bo to musi się zwęglać, sprawdzić, czy to się w ogóle dobrze pali. Że jeżeli się nie dopilnuje, to ten piec potrafi się całkiem spalić. Czeka się, aż ten piec wystygnie przez następne 24 godziny. Kiedyś ten zawód wiązał się z tradycją rodzinną, następnie wykonywali go najchętniej ludzie uciekający przed pewnymi sprawami ze swojego życia. Dziś to rzemiosło pozostaje już raczej tylko w sferze folkloru Bieszczad. Teraz Fatboy Slim, Praise You. Za moment połączymy się z doktorem Michałem Sutkowskim. To praise you like I I have to praise you. Pozostało 12 minut do godziny 8. Z nami nasz gość specjalny, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Witam ponownie serdecznie. No, luzują nam się obostrzenia, zdaje się, od poniedziałku. No troszkę się luzują. Pewnie chcielibyśmy, żeby było więcej, no ale dobre i to. Będą otwarte galerie handlowe, nie będzie godzin dla seniorów, będą otwarte muzea. No to jest już coś, no spodziewaliśmy się, że będą takie i że nie będzie ich więcej. Panie doktorze, prosimy słuchaczy codziennie, aby dzwonili pod numer 22 73 i zostawiali pytania, jeżeli mają jakieś do pana. I rzeczywiście te pytania się codziennie pojawiają. Wysłuchajmy jednego z nich. Czy osoba, która przyjmuje lek, który powoduje rozrzedzenie krwi, konkretnie chodzi tutaj o takie lekarstwo, które się nazywa Xarelto, związane jest z zakrzepicą, czy taka osoba ma szansę, żeby być zaszczepiona? To cała grupa pytań dotyczących leków przeciwkrzepliwych, leków, które stosujemy często w kardiologii, neurologii. To cała grupa też pytań dotyczących w ogóle osób, które mają pewnego rodzaju zaburzenia krzepnięcia, małopłytkowość albo takie choroby jak hemofilia. Tak, takie osoby, powtarzam, łącznie z osobami, które biorą ten lek, o którym słuchaczka pyta, mogą być szczepione. I tutaj jedna uwaga. Szczepionka jest iniekcją domięśniową. W przypadku stosowania tych leków istnieje nieco większe, powtarzam, nie dużo większe, niebezpieczeństwo, że siniak czy krwiak w miejscu ukucia będzie większy. Ale to się na dobrą sprawę bardzo rzadko potwierdza, więc nie ma przeciwwskazań. Natomiast pewna ostrożność tutaj większa w przypadkach tych miejscowych, takich dolegliwości, powinna być zachowana. Rzeczywiście ja szanownej słuchaczce współczuję tego leku, bo gdzieś tam po kryoablacji mi szanowny kardiolog kazał to jeść. Co kroiłem tak sobie jest. Coś w kuchni, to potem pół godziny tamowania było. Tak jest, dokładnie. Dlatego te wszystkie iniekcje są, to trzeba z pewną ostrożnością robić, ale zastrzyk jest domięśniowy, dosyć głęboki, zresztą niebolesny albo trochę bolesny i takich odczynów nie powoduje dużych. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Doktor powiedział, że szczepionka firmy, znaczy ta rosyjska, już tam ten Sputnik, czy jak dokładnie nie pamiętam, nie było przeprowadzonej trzeciej fazy klinicznej badania tej szczepionki. A z tego, co orientuję się i co czytałam w różnych mediach, to szczepionka Pfizera też nie zostały jeszcze przeprowadzone badania trzeciej fazy klinicznej, bo one cały czas trwają. No nie, proszę państwa, zupełnie nie. Badania trzeciej fazy to takie, gdzie na dużej grupie osób sprawdza się już nie tylko skuteczność i bezpieczeństwo, czy dawkę i bezpieczeństwo, ale skuteczność tej szczepionki. Badania Pfizera, badania Moderny, badania AstraZeneca, może do tych trzech się skupię, ale tych dwóch, które są już, czy trzech, które są już zarejestrowane, są badaniami ukończonymi. Badania trzeciej fazy są badaniami ukończonymi i trwają jedynie badania czwartej fazy, czyli monitorowania szczepień. To już nie są badania kliniczne, badania na pacjentach, tylko badania dotyczące szczepień, samych szczepień, procesu szczepień, jak to wygląda w czasie masowych, populacyjnych szczepień. Natomiast szczepionka zarówno rosyjska, jak i wcześniej jeszcze powstała już 25 czerwca, uwaga, szczepionka chińska, nie miały ukończonych według zasad Europejskiej Agencji Leków badań trzeciej fazy. Więc nie możemy porównywać tych leków do siebie. Widziałem oczywiście, bo gdzie inaczej, w internecie taki artykuł, w którym była mowa o drastycznym spadku zachorowań w Izraelu, który zdaje się przoduje na świecie w szczepieniach swoich obywateli. Pojawiły się zarzuty, że Izrael prowadzi eksperyment na mieszkańcach Izraela, na mieszkańcach swojego kraju, polegający na właśnie takim zbiorowym testowaniu, ale ta liczba zachorowań spadła drastycznie w przypadku Izraela. Tak, spadła po przekroczeniu pewnej liczby zaszczepionych osób, bo początkowo oczywiście tak nie było i też mówiono, ach, no bo szczepią, a, i to masowo szczepią i są liderem, a tu nie spada liczba zachorowań, bo my nigdy nie mówiliśmy, że od początku szczepień od razu zmniejszy się liczba zachorowań. Mówiliśmy, że musimy przekroczyć pewien próg i ten próg został już przekroczony, już duży próg został przekroczony, bo Izrael wyszczepił blisko 40% populacji i rzeczywiście jest zdecydowane zmniejszenie zakażeń, pomimo że w środowiskach ortodoksyjnych dochodzi do bardzo dużego rozluźnienia, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad sanitarnych, więc pomimo tego jest dobrze i choroba nagle z Izraela ucieka. No to pozostaje życzyć nam samym sobie tego samego, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. Panie doktorze, spokojnego weekendu życzę, bo piątek dzisiaj przecież. Dziękuję bardzo, tak, dziękuję. Spokojnego również dla Państwa. Pozdrawiam i do poniedziałku. Dziękuję za dzisiaj, panie doktorze, i do usłyszenia w poniedziałek. Naszym gościem był dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. No i jak sam pan doktor wspomniał, usłyszymy się ponownie w poniedziałek. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania do pana doktora, 2 2 7 3, serdecznie zachęcam do dzwonienia. My te pytania na pewno przekażemy. Zombie The Cranberries. Program Trzeci Polskiego Radia, za 6:08, a o 8:00 serwis Trójki. Silence, who are